พิจารณากายภาคพิสดารส่วนหลักพิสดารเนี่ยเขาจะนับมาตั้งแต่เกศาผมผมของฉันเกิดอยู่บนศีรษะมีสีดำเป็นมันไม่งอกไม่แก่เป็นเครื่องประดับร่างกายให้ครบถ้วนอาการ32ที่เกิดของผมเป็นท่อสำหรับระบายสิ่งโสโครกออกมาทำให้สุขภาพร่างกายของฉันแข็งแรงสมบูรณ์ขนของฉันที่มีอยู่ทั่วร่างกายเว้นฝ่ามือและฝ่าเท้าก็เป็นท่อทางระบายสิ่งโสโครกออกมาเป็นเหงื่อเป็นไคลออกมาทำให้สุขภาพร่างกายของฉันแข็งแรงสมบูรณ์ก็ว่าไปตามอาการ32ตามหน้าที่ของแต่ละส่วนแต่ละส่วนหลวงพ่อเคยเดินจงกรมอยู่ที่กุฏิก็พิจารณาไปอย่างนี้หลักการพิจารณาตามหลักธรรมะท่านให้พิจารณาว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามแต่เรามาพิจารณาแบบตรงกันข้ามว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่สวยงามแข็งแรงสมบูรณ์พอพิจารณาไปพิจารณาไปจิตมันแยกเป็นสามมิติมิติหนึ่งพิจารณาอยู่ไม่หยุดอีกมิติหนึ่งจ้องมองดูอยู่อีกมิติหนึ่งนิ่งเฉยอยู่ในท่ามกลางของร่างกายนี่จึงได้ข้อมูลมาคุยให้ใครต่อใครฟังเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆก็จะได้เห็นบ่อยๆเพราะฉะนั้นอันดับความเป็นไปของจิตเนี่ยในขณะที่เราตั้งใจพิจารณาอยู่มันเป็นภาคปฏิบัติและมันสามารถแยกเป็นสามมิติได้ถ้าหากว่าร่างกายหายไปก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวแต่มันจะหยุดนิ่งไม่ไหวติงสภาวะทั้งหลายเป็นอารมณ์จะมาวนอยู่รอบจิตอยู่ตลอดเวลาแต่จิตไม่ได้หวั่นไหวนักเทศทั้งหลายยังไม่เคยมีใครเทศเลยว่าในเมื่อจิตไปสู่จุดที่ไม่มีร่างกายตัวตนสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ในช่วงนั้นจะไม่มีภาษาสมมุติบัญญัติสักแต่ว่ารู้แต่ว่ารู้แล้วก็เป็นการรู้เห็นในขณะที่จิตอยู่ในสมถะเห็นแล้วไม่มีความคิดปรุงแต่งเห็นอยู่เฉยๆทำไมมันจึงไม่มีความคิดเราก็มาได้ความว่าเพราะมันไม่มีเครื่องมือจิตจะมีอาการแห่งความคิดได้ต่อเมื่อการสัมพันธ์กับร่างกายมันไม่ตัดขาดจากกันถ้ามันตัดขาดจากกันแล้วมันคิดไม่เป็นหมายเหตุของการพิจารณากายภาคพิสดารหลวงพ่อได้ฝึกการสะกดจิตรักษาโรคจากด็อกเตอร์ไมเคิลแฟรงฟอร์ดซึ่งหลวงพ่อนับถือเป็นพ่อบุญธรรมศึกษาแบบวิธีการฝึกสะกดจิตเพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างๆของด็อกเตอร์ไมเคิลแฟรงฟอร์ดซึ่งหลวงพ่อเขียนบันทึกไว้ในภาคผนวก